إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكرها على المنابر أيها الناس بعدكم حميد الله لكم تكيا سالنا سلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم na yusia nafsi yangu kadhalika na kukusiani nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakaokuwa ni wacha Mungu misdaq qawluhu tabaraka wa ta'ala haythu qala inna lilmuttaqina mafaza حدائق وأعنابا وقواعب أترابا وكأسا لهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أيها الناس ميونغوني والسنة أما ذو أمة وكإسلام تمزقورة سنة أما يعبقوني مهجورة كواتو bali sunna hii kadhalik ikawa ni mahjura kwa mahutaba katika mimbari sehemu kama hii ni waislamu kughafilika na kujisahaulisha kabisa na suala ambalo ni kubwa mundu an khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala Adam alayhi salatu wa salam suala ambalo ni kubwa mno suala litakalowashughulisha watu watakaodiriki katika suala kama lile bali ni katika ashratu saa al-kubra katika alama za kusimama kiyama kubwa tumeghafirika na suala kama hili na suala lenyewe ni kusiana na fitna kubwa itakayo yapata umma kuhusiana na almasihu dajjal umma wa kiislamu katika majalisi zao katika madarisi zao katika maskani zao, bali hata misikitini kama hivi. Tumegura suala la kumtaja Masihi Dajjal kutokana na fitna na vitimbi alivyo navyo, atakavyokuja navyo, bali kutokana na kuwatoa watu katika imani zao kuingiza katika ukafiri. صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال هتوكوجا دجال حتى يذهل الناس عن ذكره او حتى يذهب الناس عن ذكره هتوكوجا دجال mpaka pale watu watakapoghafilika kuwa namtaja katika vikao vyao, katika madarisi zao, katika maskani zao, watakapokuwa watu wameghafilika naye, hawana habari naye, hawakumbushani wala hawafundishani juu ya Masihi Dajjal, atawatokezea ghafla, wahum la yaalamun, hatta yadhhala nnasu an dhikri, mpaka watu watakapokuwa wamempuza hawamzungumzi tena. وحتى يترك الأئمة ذكرها على المنابر مبكا تكفكوا مشيخ لما خطبا كذلك ولم يتعيل لكم تاج مسيح الدجال نقوكم شوات قد كمنبر كما هيزي. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم من حديث خذيفة بن عسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال لنا صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة يا رسول الله، فقال لنا صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات قبل قيام الساعة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان ثم ثنى بالمسيح الدجال. نقزامك كإيمان صلى الله عليه وسلم أكيلسي منينها يا خذيفة أسيما سكمونية مكان ما صحابة من نتذاكر حول الساعة تنكم شانة tunapena habari juu ya kiyama. Ndivyo alivyokuwa na masahaba na pupa juu ya kiyama. Leo sisi tuweza kukaa maskani, kazi yetu kubwa ni kusengenya, kazi yetu kubwa ni kutukana, kazi yetu kubwa ni kumlenga kidole fulani kadha na kadha. Hii ndo hali yetu kubwa tulionayo leo katika mjtama wa Kiislamu. Ashabu Rasulillah wamekaa wanakumbushana kiyama, wanakumbushana kiyama. Kiyama ni kizito. Ayuhannas, ya ayuhannas, ittaqu rabbakum inna zalzalata saa shay'un azim yawma tarawunaha tadhhal kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. Masahaba kumbushana khabari hii siku nzito, siku ambayo anayenyonyesha mwanamke atamwacha mwana anayemnyonyesha na habari naye, siku ambayo mke aliye na mimba imefika wakati haijafika wakati itatoka, watarannase sukara, wakati huo utaona watu wamelewa, wamahum bisukara, hawajatumia changaa wala bia wala kile mchochote, walakinna adhabu Allah shadid, ni adhabu ya Allah. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, ni habari nzito ambayo masahaba kumbushana. Je, kinifikia kiyama niko katika hali kama hii, nitamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kam minan nas, usiku wanaumaliza kazi yao ni kupiga magati. Hebu sawir, kiyama kimekufikia uko katika gati. Sawir, kiyama kimekufikia umempiga mtu kabali. Sawir, kiyama kinakufikia uko kwa mke wa mtu na mtoto wa mtu sawa. وبل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تذاكرون وبقى السرقاني وزنقم زنيني. فقالوا وكسيما ما صحابكم أنبياء رسول الله نذكر الساعة يا رسول الله تكمشان قيامة تكمشان قيامة يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتما كوانبيا انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. ikiwa mlikuwa mwakumbushana kiyama fahamuni na mjue ya kuwa kiyama hakitosimama mpaka kabla ya kiyama kusimama muone alama kumi kubwa, hapo ndipo mtakapojua kuwa kiyama kiko mbele yenu. لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. بكموني قبل يا قيامة علامة كومي انتومي كتكهي حديثة كانت قولوا ذيشة علامة يا كوانزا بكا يا كومي. محل الشاهد الفتاجة علامة يا كوانزا علامة يا بني اليتاجة رسول الله أكتاج مسيح الدجال akasema katika kiyama hakitosimama mpaka mumuone masihi dajjal. Na masihi dajjal ni katika alama kubwa za kiyama. Atakapotokezea masihi dajjal, watu wafahamu ya kuwa kiyama kiko mbele yetu. Ayuhannas sallallahu alayhi wa sallam akiwaelekeza masahaba juu ya masihi dajjal, juu ya fitna atakayokuwa nayo, awaambia fanyeni haraka kufanya amal kabla hajawatokezea masihi dajjal, akakushughulisheni na nyinyi mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam wal hadith fi sahih muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam badiru bil a'mal fitana kaqat'i al-layl al-muzlima yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira ويمسي الرجل مؤمن ثم يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنياني هراكا فنياني بوبا كتكفان عمل على رزيزي الله سبحانه وتعالى قبل هيجاك باتيني فتنة كوبا فتنة عمايو mtu atamka asubuhi ni muislamu sahihi, ni mu'min, na watu wanajua huyu ni mu'mini mwenzetu, huyu ni khamsa salawa, huyu ni kadha, huyu alifanya kadha, wanaona ana imani ya uislamu asubuhi. Lakini wayumsi kafira, ikifika jioni kishatoka katika uislamu ni kafiri tayari. Au imfikie jioni hali ya kuwa ni muislamu, ni mu'mini wa kisawasawa, lakini akija kupambaukiwa na asubuhi tayari kisha toka katika Uislamu kaingia katika ukafiri kutokana na fitna hiyo. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, wakati huo sasa auze dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Ayuhannas sallallahu alayhi wa sallama anawatahadharisha masahaba na kuwakumbusha fitna adhima ya masihi ad-dajjal kama alivyosema katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim من حديث أبا هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال ثم قال الدخان ثم قال ودابة الأرض ثم قال وطلوع الشمس من مغربها ثم قال وأمر العام ثم قال وخويصة أحدكم. صلى الله عليه وسلم أنا وإلكز أمة جو يا مسيح الدجال أنا وفهميش جو يا مسيح الدجال أنا وامي ما صحابة فنياني هراكا فنياني هراكا كفني عمل قبلها جا كفكياني ما بكومي قبل ينيني كفكيا وكتوى قيامة كسمامي فنياني هراكا كفني عمل قبل يا مامو ستة كفكياني كواني أتكا كفكياني yatakushughulisha zaidi mpaka mwaweza mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa yale aliyotaja, wa kwanza aliyemtaja akasema masihi dajjal. Fanyeni amali, fanyeni khairi, fanyeni amal ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, fanyeni pupa kwa kila lile aliyoliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya masala sita ya kufikieni. Na kwanza aliyolitaja Rasulullah, aliwatajia masahaba Masihu Dajjal kabla ya kukufikieni Masihu Dajjal. Ayuhannas umma, leo tuweza tukakaa tukakumbushana wachezaji wa mipira. Umma wa leo tuweza tukakaa tukakumbushana marais walio tawala miaka 50 iliyopita. Mtu anakupa orodha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umma wa leo mtu aweka ya kutajia watu fulani kutokana na vyeo vyao. Lakini suala hili la Masihi Dajjal taghafala anha kathirun minan nas. Wengi tumeghafilika nalo. Suala ambalo mtume akiwa ng'aniza masahaba wakithirishe kumkumbuka na kukumbushana juu ya Masihi Dajjal. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, wal haditha kharajahu al-Imam an-Nasa'i min hadith Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma yantadhiru ahadukum illa ghinan mutghiya aw faqran mansiya aw haraman mufannida aw maradan mufsida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal wa ad-dajjal sharrun ghaibun yuntadhar aw as-sa'ah wasa'atu adha wa amar. Sallallahu alayhi wa sallam akiwaambia masahaba, ni lipi ambalo mmoja wenu anasubiri asifanye amal kumridhisha Allah akafanya kila anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala na kujing'oa katika yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana fanyeni pupa kufanya khairi. Kwa nini nyinyi mnachelea ama mnachelewa kufanya amal isipokuwa mwasubiri wakati ambao mpate utajiri utakao wafanya mpituke mipaka ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, muingie katika utajiri utakao wasahaulisha Allah, au muingie katika ufakiri ambao ni mansia ukawa ni fakiri mpaka ukajiona mimi kwa nini Mungu aliniumba, ukatoka katika tauhid, au ukapatwa na maradhi ambayo atakayokusaulisha kabisa kumkumbuka Allah, ama ukapata uzee utakaokufikisha sehemu ambayo huwezi tena kufanya ibada, au wasubiri upate wa mauti ya ghafla ifike wakati ambao fulani kapigwa na gari kabisa khalas, au ad-dajjal. Mtume anawaambia au wasubiri mkutane na Dajjal. Alipoyataja haya yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, la Dajjal akapiga misumari zaidi. Utajiri na ufukara na mauti na uzee, hivi vilionekana kwa Rasulullah ni vizito, lakini si vizito zaidi. Alipofika kwa Dajjal akasema au Dajjal, wad-dajjal sharrun ghaibun yuntadhar, au mwasubiri nyinyi mkutane na Dajjal. Na Dajjal ni sharrun ghaib, muovu ambaye ameghibu hayuko kwa sasa, lakini la mahala, la lazima atakuja. Mwasubiri mpatane na Dajjal, na Dajjal ni shar. Au saa, au mwasubiri mkutane na kiyama, ni ndio mfanye amali ya kumridhisha Allah. Wa saatu adha wa amar, na kiyama ni kizito na kichungu. Ayuhannas, hivi ndivyo sallallahu alayhi wa sallam akiwakumbusha masahaba wakae wakumbuke suala la Masihi Dajjal, wakumbushane juu ya fitna ya Masihi Dajjal ya kuwa atatokea na yako mengi kama itakavyosikia katika hutuba zinazokuja, kutokana na sifa atakazokuwa nazo na jeshi atakalokula nalo na ni nani atakayemua Masihi Dajjal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ayuhan nas, Masihu Dajjal, hii ni amru azim, ni suala ambalo ni kubwa, bali amepewa ukubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ana vituko ambavyo hujawahi kuvisikia tangu Allah subhanahu wa ta'ala anaumba ardhi na vilivyomo katika ardhi. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, والحديث في صحيح مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغو ألبومب الله سبحانه وتعالى آدم مبكى كسمام قيامة Allah ajapatapo kumba kiumbe mkubwa na kiumbe aliye na fitna kubwa kuliko Masihi Dajjal. Haya ni maneno kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina khalqi Adam ila qiyam as-sa'a khalqun akbar min Masihi Dajjal. Tangu alipoumbwa Adam, mwanzo wa Adam mpaka kiyama kinasimama, hakuna kiumbe aliye na vitimbi na ukubwa wake kama Masihi Dajjal. Wa huna sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li ashabihi ibadullah fatabitu, ibadullah tabitu. Mtume akiwaambia masahaba, enyi waja wa Allah, kuweni thabat, akiwathibitisha masahaba wawe na thabat, lau kama wataishi na akafikia Masihi Dajjal, wawe na thabat katika nyoyo zao juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الناس، الله تبارك وتعالى كبتيا متموت كل متومي أليكوا نكوجا قبل يا رسول الله أليكوا أنا وخفش وتواكجوا يا مسيح الدجال. أخرج الإمام ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم أيضا في المستدرك، قد ذكره العلامة أبو عبد الرحمن محمد الناصر الدين بن الحاج الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة منذ أن خلق الله تبارك وتعالى ذرية آدم أعظم من الدجال، وإن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه يخرج فيكم لا محالة، وإن يخرج الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج لنفسي، والله خليفة على كل مسلم، أو والله خليفة لكل مسلم. صلى الله عليه وسلم awaambia masahaba, hakika tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba Adam na kuumba kizazi chake Adam, hakuna kiumbe alichokiumba ambacho ni kizito na kina fitna zaidi kama Masihi Dajjal. Na Allah tabaraka wa ta'ala hakumtuma mtume yoyote isipokuwa mtume huyo aliwakhofisha na kuwatahadharisha umma wake juu ya Masihi Dajjal. Kisha kasema Rasulullah, wa ana akhiru al-anbiya, na mimi ndo mwisho wa mitume na kukhofisheni juu ya Masihi Dajjal. Kisha kasema Rasulullah, wa antum akhiru al-umam, na nyinyi ndo umma wa mwisho, kwa hiyo nakukumbusheni juu ya suala la Masihi Dajjal. Naye Dajjal lazima hatawatokezea, hakuna sababu itakayozuia, lazima atatokezeeni Masihi Dajjal. Kisha sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, ikiwa Masihi Dajjal atawatokezea hivi sasa na mimi niko na nyinyi masahaba, fa ana hajijun likulli muslim, mimi ndo nitakuwa ni hujja kwa kila muislamu kujibu hujja za Masihi Dajjal, mimi ndo nitakuwa ni hujja kumtetea muislamu mbele ya Masihi Dajjal. Lakini nakwambieni, ikiwa Masihi Dajjal atatokezea baada ya kuwa mimi nimeondoka, kwa maana baada ya kuwa mimi nimekufa, likulli mri'in, kwa kila mtu, hajijun li nafsihi, atajitetea mwenyewe kwa nafsi yake, wallahu khalifa, na Allah tabaraka wa ta'ala ndo atakuwa ni rafiki na kiongozi kwa kila muislamu ambaye atakayekuwa katika fitina hiyo. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, kisha mtume akawaambia, naye Dajjal atatokezea ma baina al-Iraq, ma baina al-Sham wal-Iraq, baina ya sehemu mbili hizi Sham na Iraq, sallallahu alayhi wa sallam akiwahofisha masahaba juu ya fitna adhima ya Masihi Dajjal. Ayuha nas, Masihi Dajjal ametajwa na sifa kama tutakavyokuja kusikia katika hutuba zinazokuja. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika fitna kama hii, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kukumbushana katika fitna kama hii, tusiwe ni wenye kuisahau, kwani kukumbushana itakuwa ni bora zaidi kutokana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.